میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پہنچ چکے ہیں پاکستان کے کیپیٹل سٹی اسلام آباد کے مدنی مرکز جی 11 میں. ہمارے درمیان موجود ہیں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی جو کہ مدنی چینل کے مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے ایڈیشن کے بنے گا حصہ. اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس پنڈال کی طرف جہاں پہ اسلامی بھائی جمع ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مدنی چینل کے مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے حوالے سے ان کی کیسی تیاری ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آج کے اس آڈیشن کا ہمارا پہلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے اور آپ کا اس پہلے مرحلے کا وقت ہوگا 10 منٹ. 10 منٹ کے اندر آپ نے ان تمام سوالات کے جواب دینے. علم ایک نور ہے جسے اللہ عزوجل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے کیپیٹل سٹی اسلام آباد کے مدنی مرکز جی 11 میں. مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے. جیسا کہ پہلا مرحلہ آپ نے دیکھا کس انداز میں کمپلیٹ ہوا اور اب ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے فائنل سیگمنٹ کے اندر. پہلے مرحلے میں جو ہے سوال جواب کا سلسلہ ہوگا اور جو درست جواب دے گا اس کو ایک نمبر دیا جائے گا, اور دوسرے مرحلے میں شعر پوچھا جائے گا. شعر مکمل کرنے پر اس کے جو صحیح جواب دے گا اس کو 2 نمبر دیے جائیں گے. پہلا سوال آپ سے یہ ہے جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا ہوتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ نورانی مخلوق ہیں. جواب درست ہے. اللہ سہل چلو اگر یہاں خدا ستا ایسا راستہ نہیں. مکی سے پہلا سوال ہے, شعر مکمل کرنا ہے آپ نے. تیری سرکار نے لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تیری سرکار نے لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ٹی مکی کا جواب درست ہے. ربی نور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. جواب درست ہے. اب ہم فائنل ریزلٹ اناؤنس کریں گے کہ کس ٹیم نے آگے باب المدینہ کے لیے ذہنی آزمائش سیزن 9 کے منچ کا وہ حصہ بنیں گے اور کون سی وہ ٹیم ہے جس کو ہم الوداع کہیں گے. ٹیم مدنی کے جو پوائنٹ ہے وہ ہے 13 اور ٹیم مکی کے جو پوائنٹ ہے وہ ہے 14. تو اس مجموعی کارکردگی کے بعد مجلس نے ٹیم مکی کو باب المدینہ ذہنی آزمائی سیزن 9 کے منچ کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. تین اسلامی بھائی کون سے ہیں کہ جو ذہنی آزمائی سیزن 9 کے لیے باب المدینہ جائیں گے, اور وہ کون سے تین ہیں ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جو ان کے نعم البدل کے طور پر سٹینڈ بائی ہوں گے. ٹیم مکی میں سے جو تین اسلامی بھائی سلیکٹ کیے گئے ہیں ان میں سے پہلا نام ہے محمد ساجد ول محمد صادق. سبحان اللہ. دوسرے اسلام بھائی جو ہیں ان کا نام ہے عبد الرحمن بن فاروق احمد. سبحان اللہ. تیسرے اسلام بھائی جو ہیں محمد بلال ول کیسر محمود. سبحان اللہ. جو پہلے معاون اسلام بھائی ہیں ان کا نام ہے محمد انس رضا. سبحان اللہ. ول اسرار احمد. سبحان اللہ. اور ہمارے دوسرے معاون اسلام بھائی جو ہیں گلاب رضا ول یار محمد. سبحان اللہ. اور ہمارے تیسرے معاون اسلام بھائی نذیر احمد ول امام دین. سبحان اللہ. الحمدللہ عزوجل آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے لیے یہاں پر آڈیشن کا سلسلہ ہوا. خوش قسمتی ان مہینوں میں کہ علم سیکھنے سکھانے کا یہاں الحمدللہ عزوجل ماحول ہوتا ہے, علم کی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ مدنی چینل کے سلسلوں میں مقبول عام سلسلہ ہے ذہنی آزمائش. اور اس میں تو آپ کلام بھی سنتے رہتے, علم نور ہے, اور واقعی وہ علم کی نورانیت, علم کی روشنی جو ہے وہ حاصل کرنے کروانے کا ایک بہترین ذریعہ بنا, اور شوق پیدا ہوا کیا مدنی منع, کیا بڑے, کیا جو ہے وہ شعبہ تعلیم سے وابستہ عاشقان رسول, ہر ایک کے اندر ایک شوق علم دین پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر علیہ سنت کا صدقہ ہمیں جو ہے وہ اور زیادہ مدنی چینل کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور شوق عطا کرے کہ ہم علم سیکھنے سکھانے والوں میں لگے رہیں. کیونکہ روایت کا مفہوم ہے جو اپنے دین کا علم سیکھنے صبح چلا یا شام کو چلا وہ جنتی ہے. تو یہ علم نور ہے, یہ علم کو پھیلانے کا ایک ذریعہ ہمارا ذہنی آزمائش سلسلہ بھی بنا ہوا ہے. آپ اس کو بھی شوق سے دیکھتے بھی رہیے, اور مدنی چینل دیکھنے کی اپنے جاننے ملنے والوں کو ترغیب بھی دلاتے رہیے. کسی کو ہرانا, جیسے امیر علیہ سنت نے ہماری تربیت فرمائی, مقصد نہیں ہے یہ مدنی چینل کے سلسلے کا. مقصد کسی کو پچھاڑ لینا, گرا لینا, ہرا دینا مقصد نہیں. مقصد یہ ہے کہ علم, سوالات, جوابات, شوق مدنی چینل کے ناظرین بڑھے, تاکہ وہ گناہوں بھرے سلسلوں سے بچیں, گناہوں بھرے چینل سے بچیں. مدنی چینل دیکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل یہاں پر عشق رسول ملے گا, خوف خدا ملے گا, فکر آخرت ملے گی, صحابہ کی محبت ملے گی, اہل بیت کی محبت ملے گی, اولیاء کی محبت ملے گی, قرآن پاک کی محبت ملے گی, مکہ پاک مدینہ پاک کی محبت ملے گی, بغداد معلیٰ کی محبت ملے گی, کربلا نجف کی محبت ملے گی, انشاءاللہ اجمیر اور بریلی کی محبت ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو شاد و آباد رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو, چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو, یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. علم نور ہے, علم نور ہے.